oszczędności nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 28 stycznia i 17. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Do trzech szpitali trafili ranni w ataku nożownika w Olkuszu. Sprawca jest przesłuchiwany. Karol Nawrocki i apartament w Muzeum Wojny. Coraz więcej wątpliwości wokół kandydata popieranego przez PiS. Nowe rozporządzenia Donalda Trumpa. Nie chce w amerykańskim wojsku transpłciowych żołnierzy. Stabilny jest stan rannych w ataku nożownika w centrum handlowym w Olkuszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Są w szpitalach w Olkuszu, Chrzanowie oraz Dąbrowie Górniczej, powiedział w TVP Info wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Osoby trafiły do szpitali z ranami kłutymi oraz ciętymi, natomiast pozostawały przytomne. Ich stan jest stabilny. Wojewoda uspokajał też mieszkańców Olkusza. Ta sytuacja miała charakter incydentalny. Ten atak na szczęście nie zakończył się skutkami śmiertelnymi dla ofiar. Natomiast sprawca został ujęty. Wszystko wskazuje na to, że ten sprawca działał w pojedynkę. W związku z powyższym mieszkańcy Olkusza mogą czuć się bezpiecznie. 23-letni sprawca został zatrzymany. Przesłuchują go policjanci. Ustalają, czy to ten sam mężczyzna, który ranił w ostatnich dniach również nożem 60-latka w Olkuszu. Polska i Kanada będą ściślej współpracować w dziedzinie energetyki jądrowej. Porozumienie w tej sprawie podpisali premierzy Donald Tusk i Justin Trudeau. Szef kanadyjskiego rządu jest w Polsce od wczoraj. Wziął udział w 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk wskazał, że Kanadyjczycy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane SMR-y, czyli małe reaktory. To niby jest melodia przyszłości, ale dzisiaj wszystko dzieje się 10 razy szybciej niż jeszcze kilka lat temu, więc jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy, wymiary współpracy nuklearnej, w tym SMR-y, staną się praktyką. Z kolei premier Kanady nawiązał do 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Justin Trudeau ocenił, że dziś znów wzrasta nienawiść do Żydów i do wszystkich, którzy są inni. Ponosimy odpowiedzialność za wyciąganie wniosków z Holokaustu, aby to nigdy już się nie powtórzyło. Musimy bronić wolności, demokracji i praw człowieka w każdym miejscu na świecie. Obaj politycy omówili również kwestię aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Zgodzili się, że ukraińska armia musi dalej być wspierana militarnie, aby mogła przeciwstawić się Rosji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Coraz więcej wątpliwości w sprawie przeszłości Karola Nawrockiego. Gazeta Wyborcza napisała, że jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez ponad pół roku miał zarezerwowany luksusowy apartament w muzealnym kompleksie hotelowym, mimo że jego dom znajduje się kilka kilometrów od tego miejsca. Za wynajem nie zapłacił ani złotówki. Politycy koalicji rządowej chcą wyjaśnień od popieranego przez PiS kandydata na prezydenta. Poseł KO Marcin Bosacki. Korzystał ze służbowego, luksusowego apartamentu, nie zapłacił za to. W tej chwili deklaruje, że może za to zapłacić po 4, czy 5, czy 6 latach, no trochę późno. Zachowuje się, jak mówię, jak drobny złodziejaszek, który dopiero złapany z fantami po kradzieży mówi, że może je oddać. Ja wiem na pewno, że nie powinien być nigdy prezydentem Rzeczypospolitej. W wyjaśnienia Karola Nawrockiego wierzy PiS. Poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że artykuły Gazety Wyborczej to pomówienia. Te artykuły, które pojawiają się w Gazecie Wyborczej, w naszym przekonaniu, w naszej ocenie, to pomówienia. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że sami autorzy już niuansują. Mówią, że no, to nie musi dotyczyć Karola Nawrockiego, a więc to jest taka metoda, która jest wykorzystywana w sytuacji, w której kandydat, którego oni popierają, Rafał Trzaskowski, traci poparcie. Karol Nawrocki przekonuje, że w jednym z pokoi hotelowej części muzeum i w apartamencie dwukrotnie odbył 10-dniową kwarantannę. Zaprzeczył, aby mieszkał tam przez 200 dni. Kolejne decyzje Donalda Trumpa. Prezydent nakazał Pentagonowi zakończenie programów różnorodności w wojsku. Do służby mają być przywróceni żołnierze zwolnieni za odmowę przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Trump wydał też rozporządzenie, które może spowodować wydalenie ze służby wojskowej osób transpłciowych. Marek Wałkuski. W wytycznych dla Pentagonu Donald Trump upoważnił Departament Obrony do wykluczenia transpłciowych żołnierzy, uznając identyfikację z płcią inną niż ta przypisana przy urodzeniu za przeszkodę w odbywaniu służby wojskowej. Twierdzenie mężczyzny, że jest kobietą i wymaganie, by inni szanowali, to kłamstwo. Nie jest zgodne z pokorą i bezinteresownością wymaganą od członka służby, napisał. Trump dał Pentagonowi 60 dni na aktualizację wojskowych standardów medycznych. Decyzja Trumpa wywołała oburzenie transpłciowych weteranów, którzy podkreślają, że w amerykańskich siłach zbrojnych tysiące osób transpłciowych służy z honorem, odwagą i oddaniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedemnasta pięć, sport w Trójce, Adam Malecki. W siatkówce dzisiaj w europejskich pucharach zagrają Asek Oresowie Rzeszów i Bogdan Kaluk Lublin. Wcześniej wystąpią Lublinianie w pucharze Challenge. Są o krok od awansu do półfinału. W pierwszym meczu w Hiszpanii z Melillą ekipa Plus Ligi wygrała 3-0, więc zaliczka jest spora. Pozostajemy czujni, przekonuje drugi trener Maciej Kołodziejczyk. Na szczęście z Hiszpanii przywieźliśmy handicap i tak naprawdę wystarczą nam dwa wygrane sety, aby zamknąć tą rywalizację. Natomiast oczywiście nie możemy tak podejść do tego spotkania. Najważniejsze jest właśnie podejść z taką wolą walki i chęci zwycięstwa w pełnym wymiarze. Początek meczu o 18:00. Później, ale też u siebie w Rzeszowie, w meczu rewanżowym zagra Asek Oresowie Rzeszów. To też Puchar CEF. W pierwszym meczu na Cyprze rzeszowianie pokonali Pafiakos Pafos 3-1. Początek spotkania o 20:30, czyli wtedy swój ostatni mecz w Pucharze Prezydenta rozpocznie reprezentacja piłkarzy ręcznych. Polacy o zwycięstwo zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. O dużo wyższą stawkę, bo najlepszą czwórkę mistrzostw świata zagrają dzisiaj Chorwaci z Węgrami. W innym ćwierćfinale Francja zmierzy się z Egiptem. Czy rośnie nam kolejny Tomasz Sikora? Kibice są głodni sukcesu w biatlonie i tak dobre wyniki jak te Grzegorza Galicy na Mistrzostwach Europy Juniorów mogą działać na wyobraźnię. Polak w Altenbergu zdobył 3 złote medale w biegu indywidualnym, sztafecie mieszanej oraz biegu ze startu wspólnego. 18-latek stąpa jednak mocno po ziemi, a po śniegu śmiga, że aż miło. A do tego strzela celnie. Marzyć nikt mu nie zabroni. Marzenia to oczywiście zostać mistrzem olimpijskim, czy mistrzem świata biatlonu, ale takie jak najbardziej realistyczne to po prostu rozwijać się cały czas do tego wieku seniora i próbować walczyć w Pucharze Świata jak na najwyższym poziomie, a jak będę w stanie to osiągnąć, no to wtedy będzie można marzyć. Trzymamy kciuki. W najbliższym czasie Grzegorz wystąpi na zimowym olimpijskim festiwalu Młodzieży Europy. To już od 9 lutego. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami się szykuje. Jeśli chodzi o temperaturę w najchłodniejszym momencie nocy, to na przeważającym obszarze kraju będzie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej ma być na południowym wschodzie, do 8, ale będą też miejsca chłodniejsze. W obniżeniach terenu na południu Polski od minus 2 do 1 na plusie, a na Podhalu nawet lokalnie do minus 5 stopni Celsjusza. Jutro miejscami przelotne opady deszczu i od 6 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Anna Regulska, Michał Matus. Kłaniamy się. Ja czekam cały czas na więcej jeszcze telefonów ze wspomnieniami z lat 90. Czego Państwu brakuje, co było, a już tego nie ma. Są kioski na przykład, o których więcej powiemy w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ciekawy jestem, czy sąsiedzi Artura Rejka też tęsknią. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów zny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Jedenaście minut po godzinie 17. Tęsknią Państwo za kioskami? My dzisiaj o nich więcej powiemy. Odwiedzimy cmentarzysko kiosków. Pytam też o wszystko inne, co było kiedyś, a czego już nie ma. Do audycji czego brakuje? Serwowit to był taki napój na bazie drożdży. Niepowtarzalny smak, którego po prostu nie mogę zapomnieć z dzieciństwa. W każdej jednej wolnej chwili, żeśmy z kolegami biegali na przerwie, aby to wypić. 2027 trójek, proszę dzwonić. Daniel czeka. Kochaniutki, nie brakuje butelkowanego mleka, które stało pod blokiem ze sreberkiem takim na kapselku. Jak ono postojało parę dni, było najlepsze mleko. A kioski, jak Państwo wspominają, proszę dzwonić. Zapraszamy do trójki. Zajmiemy się teraz młodzieżową grupą teatralną Theatre of Remembrance z Amsterdamu, która ożywia zapomniane bohaterski holenderskiego ruchu oporu, które ratowały Żydów. Spektakl zatytułowany Jak pod wodą nastolatki przygotowały w związku z 80. rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz. Spektakl wystawiono w Narodowym Muzeum Holokaustu, w którego budynku przed wojną mieściła się szkoła reformowana. Właśnie w tej szkole wydarzyła się część opowiadanych przez młodzież historii. Na próbach była, spektakl obejrzała i z młodzieżą rozmawiała nasza korespondentka w Holandii, Katarzyna van Rooyen. Naziści przychodzili do szkoły regularnie, uderzali pięściami w drzwi. Żydzi, gdzie oni są? Budynki szkoły reformowanej i przedszkola, w którym naziści gromadzili żydowskie dzieci przeznaczone do transportu, znajdowały się obok siebie. Dzieci otworami powietrznymi przerzucano z przedszkola do szkoły. Tam zostawały na noc, aby następnego dnia wywieźć je tramwajem w bezpieczne miejsce, opowiada reżyser Hilde Taunstra. W przedstawieniu zebrano historię kobiet działających w ruchu oporu. Ich rola była długo niedoceniana, mimo że opiekowały się ukrywającymi się Żydami, organizowały sabotaże, przemycały broń, rozprowadzały gazety. Wśród nich nie brakowało czarnych kobiet z Surinamu czy Indonezji. Jedna odgrywała podwójną rolę, tańczyła dla nazistów i jednocześnie rozprowadzała gazety. Verspreiden ze allerlei verzetskranten, had ze onderduikers spannen. Ja, ja. Ik zou dus niet te veel rond gaan lopen, want dat kan een beetje afleiden. Maar gewoon rozluźnijcie ramiona. Nie musicie chodzić. To odwraca uwagę. Lepiej zbliżcie się do publiczności. Pomagajcie sobie rękami, jeśli chcecie, aby odebrała wasz przekaz. Moi rodzice pochodzą z Gany. Moja rodzina była bezpieczna w czasie wojny, a kobiety w Holandii bardzo dzielne. Historię trochę opowiadamy, trochę ją odgrywamy, co jest trudne, jeśli samemu się tego wszystkiego nie doświadczyło. Jest trudne także dlatego, że na świecie jest wiele konfliktów, na które nie mamy wpływu. Gdyby teraz wybuchła wojna, to... Myrte, 17 lat. Chciałabym pomóc, ale jest łatwiej powiedzieć niż działać. Podejmujesz własne ryzyko. Emilia, 17 lat. Roznosiłabym gazety i fałszowała dokumenty. One zawsze stały w rzędzie. Walczyły, aby wszyscy byli wolni. To była opowieść prosto z Amsterdamu. A słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Honey got a good thing going when she walked down the street. She got this special way. Though beneath the smile, she's done some miles with the broken hearts and rattlesnakes. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Golden wolf, take us higher. Understand, though behind those rows of cheese, you can see the times are done dead with the best of hand. Maybe one day we'll dance beneath the stars till our feet lift off the ground. Maybe we'll break the chains and sail away until we can't be found. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Or the next one. Or the next one. Or the next one. Maybe the next one. Trójka. Już 19 minut po godzinie 17. Ruszył bezprecedensowy proces pięciorga. Tak okrzyknęła go część mediów. Przed sądem w Hajnówce na Podlasiu stanęły osoby niosące pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Usłyszały zarzuty uzyskania korzyści osobistej. Prokuratura wyjaśnia, że chodzi o dostarczenie jedzenia i odzieży oraz przewiezienie migrantów w głąb kraju. Sęk w tym, że korzyść miałaby dotyczyć nie samych oskarżonych, a osób, którym aktywiści udzielili pomocy. Przed sądem rejonowym w Hajnówce solidarnościowy protest. Sprawa skupia również uwagę mediów, których jest na tyle dużo, że sąd musi losować redakcje, które zmieszczą się na sali rozpraw. Wśród piątki oskarżonych jest mieszkanka Podlasia oraz aktywiści z różnych stron Polski. Jestem z Zamościa, jestem listonoszem. Jeden z oskarżonych, Mariusz Chyrzyński, to wolontariusz z wieloletnim stażem. My wcześniej w Grecji, w dużych obozach dla uchodźców, też w Sarajewie, żywiąc ludzi, gotując, rozdając to jedzenie na ulicach. Proces dotyczy wydarzeń z marca 2022 roku, gdy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, którymi jechali aktywiści, a także rodzina z Iraku i jeden Egipcjanin. Prokuratura początkowo oskarżyła aktywistów o pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ale później zarzuty te zmieniono na ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce, co jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Ułatwianie pobytu. Prokurator Marek Dąbrowski. W celu osiągnięcia przez te osoby korzyści osobistej. Przez które osoby? Oskarżone? Przez te osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Jakie dowody zostały zebrane przeciwko tej piątce? Nie chcę się wypowiadać, bo prokurator złoży na rozprawie wniosek o wyłączenie jawności. Sąd częściowo przychylił się do wniosku. Utajnione zostały wyłącznie odpowiedzi oskarżonych na pytania prokuratury, choć podczas zeznań oskarżeni odmówili udzielania odpowiedzi. Jest mi bardzo przykro, że ja jestem oskarżona o udzielenie komuś korzyści osobistej, kiedy tą korzyścią było zaniesienie jedzenia, wody, ubrań. Mówiła Ewa Moro-Skeczyńska, promotorka podlaskiej kultury, etnolożka i edukatorka, oskarżona o działania w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla obywatela Egiptu oraz rodziny z Iraku w ten sposób, że, tu cytat, dostarczała im pożywienia oraz ubrania podczas ich pobytu w lesie. Chcę podkreślić, że całe moje życie starałam się żyć po prostu tak, żeby się nie wstydzić, że jestem człowiekiem. Sąd odrzucił wniosek o umorzenie postępowania, które adwokat Radosław Buszak argumentował. Nie można penalizować działań, w których korzyść osobistą uzyskuje sam beneficjent pomocy. To bowiem penalizowałoby każdą formę udzielania pomocy osobom w drodze. Oznacza to, że proces będzie się toczył, a według organizacji humanitarnych ten bezprecedensowy akt oskarżenia może wywołać efekt mrożący dla innych osób chcących udzielać pomocy osobom znajdującym się na granicy polsko-białoruskiej. Sąd nie wyznaczył dziś terminu kolejnej rozprawy. Rzecznik Straży Granicznej odmówił nam komentarza, a sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Trójek. Czekam na telefony i pytam, czego Państwu brakuje, a co było jeszcze w latach 90. na przykład. Proszę dzwonić. 227 Trójek. Dodzwonił się do nas słuchacz. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Marcin z Wrocławia. Ja chciałem powiedzieć, że no, w latach 90. to były czasy, w których się kupowało się różnego rodzaju czasopisma fajne. Prawda? No, tutaj w kioskach nie na będę... przykład. Tak, tak. Nie będę tutaj nazwy wymieniał. Po prostu z przyczyn technicznych. No w każdym razie, bo niektórych czasopism już nie ma i się zbierało też takie naklejki, pamiętam, z różnych filmów i seriali też.

Ekologiczna moc elektrycznego napędu daje ciszę i komfort jazdy po mieście. Pełna moc silnika spalinowego jest gotowa na wyzwania dalekich podróży. Odkryj największy wybór samochodów z napędem plug-in hybrid tylko w Mercedes-Benz. Zapraszamy do salonów. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Do 28 marca sąd przedłużył areszt dla twórcy marki Red is Bad. Paweł S. jest podejrzany o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem sądu jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów. Istnieje też obawa matactwa, ukrywania się bądź ucieczki podejrzanego. Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie i deportowany do Polski pod koniec października. Woda z publicznego wodociągu w Węgorzewie na Warmii i Mazurach znów nadaje się do picia, informuje tamtejszy sanepid. Przez 5 ostatnich dni woda była zanieczyszczona, wykryto w niej bakterie coli. Wodociąg zaopatruje ponad 13 tysięcy odbiorców z 26 miejscowości. Dwa samoloty z kolumbijskimi migrantami deportowanymi ze Stanów Zjednoczonych wylądowały w Bogocie. Na ich pokładach było w sumie ponad 200 osób. W niedzielę kwestia deportacji była zarzewiem jednodniowego kryzysu na linii Bogota-Waszyngton. Władze Kolumbii odmówiły przyjęcia dwóch wojskowych samolotów z migrantami. W odwecie Trump zapowiedział wprowadzenie przeciwko Kolumbii dotkliwych sankcji gospodarczych. Ostatecznie prezydent Kolumbii zgodził się na wszystkie warunki Trumpa. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu popada całkiem sporo, w pozostałych miejscach kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu albo śniegu, jeśli chodzi o same góry. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 2 do 6 stopni Celsjusza, ale będą takie miejsca na południowym wschodzie, gdzie będzie nawet 8 na plusie, a na Podhalu ma być lokalnie minus 5. Jutro też może przelotnie popadać, a temperatura sięgnie miejscami do 12 stopni Celsjusza. 28 minut do godziny 18. Za kilka chwil w Trójce Paweł Turski i jego goście. Iza Miks-Kożuchowska, ekspertka rynku nieruchomości i Zenobia Żaczek, aktywistka społeczna. Porozmawiają o mieszkalnictwie, o tym, czy i jak państwo ma wpływać na rynek mieszkaniowy, jak powinno zająć się problemem, który w Polsce narasta. Na mieszkanie stać coraz mniej ludzi, rozjeżdżają się szybko rosnące ceny mieszkań z także rosnącymi, ale znacznie wolniej pensjami. Czy to znaczy, że rynek dyktuje nam, kto może mieć dach nad głową, a kto nie? Jak powinna wyglądać strategia mieszkaniowa Polski? O tym w Pulsie Trójki, który za około 10 minut, może trochę więcej. Somewhere in my heart there is a star that shines for you. 24 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wyszliśmy dziś od znikających kiosków, a dokąd dojdziemy, Bóg jeden raczy wiedzieć. Dzisiaj na nostalgii podróżujemy, a ciężko lepszy napęd. Wspominają Państwo rzeczy z dawnych lat, których nam teraz, dzisiaj brakuje. Brakuje funduszów z czasów pracowniczych, domy wczasowe w miejscowości Międzygórze. Przepiękne, również taki poniemiecki gigant. Były również takie inhalacyjne ośrodki, które leczyły dzieci z dużych miast, bo to wszystko przyjeżdżało zakatarzone. Stoki narciarskie, kino, rozrywka, śniegu po kolana, to życie jakie, miejscowości w górach, to było coś pięknego, zimowe życie. Zimy nam po prostu brakuje. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Przesadziłem z tymi 10 minutami. 20 minut do godziny 18. Paweł Turski w studiu. Puls Trójki. Jestem, melduję się, dzień dobry. Przyjęty w 2016 roku Narodowy Program Mieszkaniowy trafi do kosza. Rząd ma zastąpić go nowym programem. Stary program zakładający ambitne cele, m.in. zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie na zasadach komercyjnych, zdaniem resortu rozwoju nie spełnił oczekiwań i nie ma się czemu dziwić tak co do zasady, bo jego składowych, jak na przykład w programie Mieszkanie Plus czy Mieszkanie dla Seniora, to mało kto słyszał, bo okazało się, No właśnie, obietnicami niezrealizowanymi i o nieruchomościach. Dziś porozmawiam z naszymi gościniami, a są nimi Izabela Miks-Kożuchowska, ekspertka rynku nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Zenobia Żaczek, aktywistka lokatorska, członkini Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Dzień dobry, witam. Resort argumentuje, że działanie i rozszerzenie programu, między innymi o programy kredytowe po 2018 roku, sprawiły, że dokument strategiczno-programowy przestał być adekwatnym punktem odniesienia i trzeba wprowadzić nowy program. Czy panie uważają, że rzeczywiście to jest dobre, zastępować znowu program kolejnym programem i kolejnym programem i kolejnym programem, gdzie spójnej polityki tak naprawdę państwa nie widać? Zacznijmy od Zenobi Żaczek. Zenobi. No tak naprawdę żadnego programu nie ma, więc trudno powiedzieć o tym, że coś jest zastępowane, prawda? Bo to jest całkowite fiasko polityki mieszkaniowej ostatnich lat. Mieszkanie Plus jest już przysłowiową taką katastrofą, która nie przyniosła tak naprawdę rozwiązania tego problemu. Natomiast żaden inny program tak naprawdę też tego nie zrobił. Wcześniej zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który napędzał budowę TBS-ów. To jeszcze w 2009 roku nastąpiło. To warto pamiętać o tym. Po tym te TBS-y już nigdy się nie podniosły. Więc to oczywiście one nie są rozwiązaniem dla wszystkich problemów, ale budownictwo komunalne od tego czasu też kuleje i coraz ten mniejszy jest ten zasób. Związane to jest z reprywatyzacją, ze sprzedażą tych lokali, ale także z tym, że nie są finansowane. I teraz był w Sejmie projekt ustawy, która by zwiększała finansowanie do budowy mieszkań komunalnych, ale niestety on też trafił do zamrażarki. O TBS-ach pani wspomniała. Sytuacja obecnie na rynku jest taka, że nawet prawa do TBS-ów kosztują w Warszawie 200 tysięcy, 300 tysięcy. Czy rzeczywiście już jesteśmy w takim momencie, że trzeba by było może wszystko zaorać i postawić ten system od nowa mieszkaniowy, patrzę na Izabelę Miks-Kożuchowską. I oczywiście, że przydałyby się jakieś systemowe rozwiązania i od lat tutaj cały czas jest ta piłeczka odbijana i ja też zgadzam się, że TBS-y to było jedno z lepszych swego czasu rozwiązań. Natomiast zastanówmy się, co dzisiaj, tak? I co można zrobić dzisiaj. Ja uważam, że absolutnie wszelkie programy, które zwiększą podaż nieruchomości, uregulują pewne rzeczy związane z wynajmem nieruchomości, mogłyby zmienić to systemowo. I to naprawdę, z jednej strony to nie są jakieś wielkie rozwiązania. Ja uważam, że ustawa o ochronie lokatorów jest w dzisiejszych czasach bardzo blokująca wielu moich klientów, ludzi, których spotykam na co dzień, przed tym, że nie chcą wynajmować mieszkań. Boją się wynajmować mieszkań. Mamy bardzo dużą ilość pustostanów. I nomen omen to też dotyczy gmin. W gminach jest bardzo dużo mieszkań komunalnych, na które się przecież czeka, które bardzo długo rotują. Ja tu czasami słyszę historię, że 2-3 lata, że tu są w tym budynku ileś mieszkań, ileś pustostanów, więc zajęcie się tymi pustostanami, zrobienie z tego jakiegoś strukturalnego rozwiązania już by wpłynęło na ceny najmów. Ceny najmów wpłynęłyby na ceny mieszkań, czyli jest szansa, że te ceny by spadły w końcu bardziej. No tutaj częściowo się zgadzam, częściowo nie, tak? Czyli jeżeli chodzi o podaż mieszkań, że to by było rozwiązaniem problemu, to jest oczywiście prawda, tak? Bo to wynika z zasad rynkowych. I to budownictwo komunalne powinno po prostu być dofinansowane i powinno się budować według tych zasad, które są. Tutaj nie ma potrzeby zmieniać tych zasad budowania ich, tylko zwiększyć finansowanie. Jeżeli chodzi o ustawę o ochronie praw lokatorów, to przede wszystkim problem jest tutaj taki, że brak budownictwa mieszkaniowego spowodowało, że lokatorzy są w konflikcie z właścicielami mieszkań i tak naprawdę ze strony właścicieli to wygląda tak, jak usłyszeliśmy przed chwilą. Ze strony lokatorów to wygląda tak, że nie mają dość pieniędzy, żeby utrzymać się na rynku, a nie mają innego wyjścia, gdzie pójść i zamieszkać. I to wynika z błędów polityki państwa. No nie do końca się tutaj zgodzę, bo jednak życie pokazuje, że tych naprawdę ubogich osób, które mają problemy z płynnością, jest 7-5% według różnych szacunków, a jednak większość osób, które wynajmują, stać na ten wynajem, tylko nadużywają przepisów prawa. I tutaj tak jak idziemy do hotelu i po kilku dobach nie możemy stwierdzić, że już nas nie stać na ten hotel i sobie tam mieszkamy rok, dwa, trzy, a w skrajnych przypadkach to są sytuacje, gdzie ktoś okupuje mieszkanie wręcz przez 5-6 lat. No tak, to i tutaj są dowody, powstają firmy, to żeśmy rozmawiały tutaj poza anteną, że powstają pewne firmy, które zajmują się eksmisją tych osób i tutaj znowuż to jest na granicy prawa, nie powinno to być wbrew To znaczy tak, ja powiem na to tak, że w sytuacjach, w których właściciele w nielegalny sposób pozbywają się lokatorów bez odwoływania się do sądów, bez odwoływania się do legalnych procedur związanych z komornikiem i procesem, to my na to reagujemy i będziemy tępić takie zachowanie i dążyć do tego, żeby było to karane. I naszym postulatem jest wprowadzenie kary bardzo wysokiej dla tych właścicieli, którzy zdecydują się na korzystanie z przestępców. I to jest jedna sprawa. A ja mówię o strukturalnej zmianie. Sprawa jest taka. Znaczy, pewnie najprawdopodobniej ta sytuacja by nigdy nie miała miejsca, gdyby mieszkania były dostępne dla wszystkich. I tu się możemy zgodzić. No właśnie, ale też żeby przepisy były adekwatne do sytuacji. No nie może być tak, że mieszkania na wynajem, taki zwykły, uczciwy, prosty człowiek po prostu boi się wynająć własne mieszkanie, bo liczy się z zagrożeniem, że ktoś nie będzie mu płacił za jego własność. Ale i te mieszkania stoją puste. To nie można w ten sposób No dobra, podchodzić. To jest jeden z aspektów, ale możemy przejść do drugiego. Co tutaj wprowadzić, jakie zmiany zrobić? No może przejdźmy do, nie wiem, deweloperów, czyli wszystkie programy. Ale na razie w ogóle posłuchajmy może o tym, że sytuacja jest tragiczna na tym rynku, bo tak, ruszyliśmy segmenty lokatorów, którzy narzekają, tak, bo ich nie stać. Po drugiej stronie są biedni fliperzy, bo ruch w nieruchomościach zamarł, tłumaczy na swoim kanale Wojciech Orzechowski. Sam tego doświadczam. My mieliśmy w czerwcu przygotowane rezerwy na ponad 2 miliony złotych i ponieważ sprzedaż stanęła, to wykorzystaliśmy wszystko, co było możliwe, do granic, a sprzedaż dalej stoi, nie ma ruchu. Na pierwotnym, a mamy sprzedaż ze 400 mieszkań, z czego 100 ma klucze na już i wszystko stoi. Ja sam prowadzę 85 transakcji, 85 flipów i jest ciężko, ale wprowadzą jakieś programy jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Jak tego nie zrobią, to będzie totalna masakra. Zwraćmy, że teraz się wszyscy tutaj momentalnie... No tak. Uśmiechnęli. Tak, no to było to bardzo dowcipne. No. Ale... Jak byłam kilka miesięcy temu, to o tym wspomniałam, że ceny zaczną spadać, że tego popytu brakuje. Ale to dobrze. Brakuje. Ale właśnie, wszyscy dobrze czekają na program. To jaki program byłby dobry? Oczywiście inny program by zadowolił fliperów. Domyślam się, że kredyt 0% to jest taki ich sztandarowy program, z którym by... Deweloperów, nie fliperów. No, fliperów. No jednych i drugich. No. Jednych i drugich może. Znaczy powiem tak, na pewno to jest tak, że jakby to nie chodzi o jakikolwiek... Właśnie brak programu jest, już zaczyna regulować rynek, bo rynek był sztucznie podbijany cenowo właśnie przez te programy. To były wszystko programy, które zwiększały popyt, a nam chodzi o zwiększanie podaży. Czyli pierwsza rzecz, właśnie uwolnienie zasobów, o których wspomniałyśmy wcześniej, czyli tych pustych mieszkań, które stoją. Opodatkowanie może na przykład inwestorów, funduszy, firm, osób prywatnych, które mają po kilkanaście mieszkań, kilkadziesiąt. Niektóre fundusze skupują całe budynki, które stoją później puste. I tutaj, jeżeli odpowiednie podatki demotywujące ich do tego, żeby im się po prostu nie opłacało trzymać tych mieszkań pustych, tylko albo żeby weszły do obrotu i były sprzedawane, czyli znowu z większą podaż, albo żeby były wynajmowane. To samo dotyczy deweloperów, czyli na przykład w tej chwili najnowsze dane mówią o tym, że deweloperzy już zmniejszają liczbę nowo budowanych inwestycji. To jest spadek rok do roku chyba 26-23%. Banki ziemi rosną. Mają banki ziemi w tej chwili deweloperzy, można to wyczytać z ich raportów, w granicach 10 lat potencjału ich budowlanego. Hmm. Czyli jeżeli deweloperzy w Warszawie budują około 1500-1800 mieszkań rocznie, to na przykład Dom Development, a ma potencjał Banku Ziemskiego na 10 000, 11 000 mieszkań. Czyli to jest prawie na 10 lat. To samo dotyczy, nie wiem, Ronsona na 25 000, Murapolu. Więc te banki ziemi rosną, więc może opodatkowanie właśnie takich, że tak powiem, potencjału gruntowego, który leży. Wtedy fliperzy i deweloperzy będą niezadowoleni, ale jednak no, w trójce trzymamy jednak stronę lokatorów, no nie oszukujmy się, no nawet deweloper gdzieś musi mieszkać. Patrzę na panią Zenobię. Czy pani się zgadza z tymi pomysłami pani Izabeli? Jeżeli chodzi o opodatkowanie pustostanów, jak najbardziej się z tym zgadzam. Tutaj nie ma za bardzo o czym dyskutować. Jest to sytuacja, która na pewno by uzdrowiła kwestię spekulacji nieruchomościami i tego, że nie są wykorzystywane na cele mieszkaniowe. To wiadomo. Warto przy okazji wspomnieć, że według różnych statystyk Unii Europejskiej Polska jest jednym z krajów, w którym najtrudniej jest uzyskać mieszkanie. Najwięcej lat trzeba spędzić pracując, żeby móc sobie na to pozwolić i najmniej metrów można wynająć za taką średnią pensję. Więc ta sytuacja w tej chwili jest tragiczna i to, że się nieco poprawiło przez brak jakiegoś tam sztucznego pompowania popytu, troszeczkę osłabiło dynamikę wzrostu, natomiast nadal sytuacja jest bardzo zła i zmieni się tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie więcej budownictwa. Jeżeli mówimy o ustawie o ochronie praw lokatorów, nie zgodzę się absolutnie, że ona jest zła. Ona jest, jeżeli ona chroni lokatorów w samej jej nazwie, to wynika. Jest wystarczająca czy nie? Jest wystarczająca, tylko nie jest wystarczająco egzekwowana. I problem, który mają właściciele, to nie jest problem z ustawą o ochronie praw lokatorów. To jest problem z sądami, które trwają 2,5 roku, żeby uzyskać wyrok eksmisyjny. I to ja się zgodzę, że to jest za długo. Ale to nie oznacza, że można sobie pójść na skróty i wynająć jakieś przestępce do usunięcia lokatorów. Mamy do czynienia z problemem sądownictwa, bo tak samo to wygląda w USA, gdzie osoba niepłacąca za mieszkanie też może rok przynajmniej spędzić jeszcze w takim lokum, bo tyle trwa sprawa po prostu w sądzie. Mamy do czynienia z zatorami, a polski system sądowniczy to jest stosowna. Ale prawo do dachu nad głową jest najważniejsze. Ważniejsze niż prawo do zysku. No niestety. Ale ja tutaj z tym się nie popuszczę tego tematu. Ja powiem co innego. No to, co pani mówi, dotyczy właśnie osób, które mają wiele mieszkań, są bogate, idą, jak to się mówi, do zysku, po trupach do celu, do zysku. One sobie wynajmują te firmy, które nie do końca legalnie eksmitują osoby. Nielegalnie. Natomiast ja mówię o uwolnieniu lokali normalnych ludzi, nie wiem, emerytów, rencistów, którzy mają czasami dwa mieszkania, albo mieszkanie, które można bardzo łatwo podzielić, albo właśnie mają puste mieszkania, nie wiem, po kimś, po dziadku, po babci. I to są ludzie, którzy się boją, którzy nie wiedzą w ogóle, jak się zabrać za takie pójście do komornika, do sądu. Dla nich to jest w ogóle przerażające. No jednak w Europie mamy jedną z najbardziej bym powiedziała, niekorzystnych dla właścicieli ustaw. Więc może to jest w korelacji. No nie, wydaje mi się, że problem tutaj jest w tym, że jest bardzo niskie zaufanie społeczne w Polsce i to, że rozdmuchiwane są te sytuacje, w których ktoś nadużywa systemu, ale większość lokatorów, tak jak większość właścicieli, nie stosuje nadużycia prawa i wywiązują się ze swoich zobowiązań, więc stworzenie takiego klimatu, że wszyscy lokatorzy nie płacą albo większość z nich, no to niestety nie mija się z prawdą. No ale można zrozumieć to, że jeżeli ktoś, a lubimy jako media poruszać tematy najbardziej kontrowersyjne, słyszy o sytuacjach takich jak to, że nie można się pozbyć danego lokatora, bo on nadużywa prawa, to nie można się dziwić, że ta osoba później nie chce wynajmować mieszkania i to mieszkanie stoi puste. Ale nie chcę kończyć pesymistycznie, ale przykład Berlina podam, gdzie od 2008 roku ceny szły w górę, od 2 lat spadają, gdzie też fundusze wykupywały mieszkania. Może my już i tak, nawet wprowadzając jakikolwiek program, nie jesteśmy w stanie uzdrowić tego rynku do właśnie takiego etapu sprzed 2018 roku, który jest tutaj mityczny dla rządu. Może my już jesteśmy w takiej sytuacji, że te mieszkania będą kosztować te minimum 15 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie i cokolwiek zrobimy, czy się pojawią TBS-y, czy inne mieszkania na wynajem, to trudno, trzeba będzie zapłacić, bo tyle jest warty grunt i tyle są warte ściany. Widzę, że pani Izabela tutaj kiwa głową. Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, w gospodarce są cykle koniunkturalne i dotyczy to także nieruchomości, czyli są lata wzrostów, są lata spadków i jesteśmy przed latami spadków, które już powinny nastąpić trochę wcześniej, ale były właśnie przez różnego rodzaju sytuacje gospodarczo-wojenno-programowe, program 2%. To powodowało sztuczny wzrost cen, gdzie widać było właśnie tak, jak pan podał przykład Berlina czy Europy, gdzie na świecie ceny nieruchomości już spadały, bo wchodzimy w nowy cykl koniunkturalny. I oczywiście dla wielu osób jest niekomfortowe i to może nie jest popularne, co powiem, że no woleliby, żeby te mieszkania tylko szły do góry, no bo to jest dla wielu osób inwestycja. No to tak nie działa. To jakby są te lata wzrostów, teraz pewnie przyszedł czas korekty i absolutnie jest przestrzeń na to, żeby mieszkania były tańsze. I ja pamiętam doskonale 2008 rok, gdzie były te same argumenty, gdzie padały argumenty, że brakuje mieszkań, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, więc ceny zawsze będą szły do góry. Co się wydarzyło po 2008 roku, pamiętamy. Wielu pośredników. Choć w Berlinie wtedy się pojawili inwestorzy, którzy wykupywali tanie mieszkania. Ale to z czego innego wynikało? To jest ale też to jest 2008 rok i przeniesienie kapitału, bo zauważyli, że na rynkach zachodnich nie mogą zarobić, więc weszli na rynek berliński, gdzie te mieszkania były absurdalnie tanie, można powiedzieć. Tak. Nie były docenione. Mamy jeszcze 20 sekund. Może jakaś dobra myśl od pani Zenobi na koniec. Może będzie rzeczywiście lepiej w najbliższych latach. Musi być lepiej, bo w innym przypadku doznamy katastrofy, która już w pełzający sposób nas dotknęła. A ja powiem o marżach deweloperów, że z 40-50% zaczynają spadać do 25% i